Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM. De Pau, a Contrabanda FM. Muntanya de foc i lava és la sintonia d'Ones de Pau, aquest Vesuvi, aquest volcà en erupció constant aquí a Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona, freqüència modulada a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana, a les rodalies d'aquesta ciutat, capital de Catalunya, aquí des dels estudis de la plaça Reial, emissora lliure, no comercial i autogestionada. Contrabanda FM. Som divendres i avui de 2 a 3 farem un nou programa antimilitarista que s'anomena Ones de Pau, com ja sabeu. I si és la primera vegada que l'escoltes, doncs t'ho comunico perquè ho sàpigues. Emetem de 2 a 3 de la tarda i també els diumenges fem la repetició d'11 i mitja a 12 i mitja de la nit. Avui parlarem amb la gent del comitè de benvinguda als ministres de la guerra. És un comitè que es va organitzar a les Illes Balears, concretament doncs, amb l'epicentre a Mallorca, perquè és on va tenir lloc la reunió dels ministres de defensa, que són els ministres de la guerra, com dèiem, per doncs, fer les seves reunions habituals que fan tots aquests mandataris de la Unió Europea. Com que Espanya té la presidència doncs, d'aquesta Unió Europea, la presidència rotativa, per això van ser els anfitrions i van venir a Mallorca tots aquests senyors, acompanyats dels militars i dels empresaris, amb els seus dossiers ben preparats per poder doncs, vendre més armes, per poder imposar noves tecnologies de repressió, de seguretat, maldites de seguretat, perquè són autènticament de repressió i de persecució de tot allò que es mogui en la direcció contrària al que significa doncs, aquesta democràcia que ens venen i de la qual en participem amb més o menys grau. Tenim aquí la trucada dels companys del Comitè de Benvinguda dels Ministres de la Guerra i anem a passar-la en antena. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda, David. Gràcies per trucar a Contrabanda FM. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt bé. Bueno, acabo de presentar tot just aquest comitè de benvinguda, els ministres de la guerra. Sí. Fes-nos 5 cèntims de com s'ha organitzat això i una mica d'on ha sorgit. Vàlida. Mira, molt senzill. Aquest ha estat un grup que s'ha creat a Mallorca en els darrers 2-3 mesos, que ens hem aplegat diferents persones de diferents llocs de l'illa, sobretot amb molta presència de la part forana, de pobles, i érem gent amb diferents maneres de pensar, diferents maneres de veure les coses, però que ens unia una mica, diguem-ne, aquest rebuig en aquesta Europa militarista i capitalista que ens estan venent, no? I d'això ha estat un poc un grup, un col·lectiu autònom, no?, que ens han juntat per preparar la resposta en aquesta cimera de ministres de la guerra, que anomenam nosaltres, no?, que s'ha produït a Mallorca, que és finals de febrer. Ha estat un col·lectiu així autònom que han creat. Això va ser el 24 i 25 de febrer a Palma de Mallorca. Exacte, a Palma, 24 i 25 de febrer, sí, sí. Vau fer una mobilització com a un dels actes centrals d'aquesta campanya, però també heu fet diferents actes. Explica'ns algun acte que creguis que sigui significatiu, potser la pujada al Puigmajor. Exacte. Sí, sí, mira, abans de res, però sí, seria interessant explicar que hem dividit una mica la campanya en dues parts, val? Vam fer un primer mes de gener, una primera part, que seria una sèrie de xerrades i conferències. Vam venir gent de l'alçada d'en Arcadi Oliveres, Carlos Taibo de Madrid, o Martí Marín, també professor de l'Autònoma, no? I hem fet una primera etapa de xerrades, de conferències, i després, ja sí, en el mes de febrer, hem començat ja una mica les mobilitzacions, ja sortint al carrer a protestar. I un dels actes que més ha creat l'atenció i més ha destacat, com tu bé comentes, ha estat aquesta pujada en el Puigmajor. El Puigmajor és una muntanya emblemàtica aquí a Mallorca, és de les més grans, i allà, des de fa molt de temps, una base militar. Abans hi havia els militars yanquis, i ara hi ha els espanyols, i varen fer una protesta allà. Varen muntar 2 busos, que anaven de Palma, un, i la resta, la part forana, i ho varen aplegar allà baix, i varen pujar unes 150 persones, més o menys, fins a dalt, val? Desobeint les normes i les lleis militars, val? Va ser un acte de desobediència civil. I cal dir que aquesta acció reivindicativa ha estat la primera vegada en la història que vam aconseguir arribar fins a dalt, d'acord? Sempre les excursions reivindicatives que s'havien fet al Puigmajor sempre s'havien quedat a baix, d'acord? Molt bé. Quan ens deien, no podeu passar, la gent sovint, i del que feia, no passava. Però aquesta vegada vam dir, doncs, si passarem, i vam passar, i vam arribar fins a dalt. Va ser un poc l'acte que més ha creat atenció i més repercussió mediàtica ha tingut. Molt bé. Teniu un manifest aquí a la pàgina web, que a veure si la tinc impresa. Bueno, després la recordarem. I en aquest manifest doncs, expliqueu-ho de manera sintètica doncs, quins són aquests punts, no?, de rebuig i de denúncia de l'Europa del capital i de la guerra en la que estem doncs, imbuïts i cada vegada doncs, amb aquesta projecció més militarista, no?, en tots els àmbits, on ja no és una qüestió d'exèrcits, sinó que és una qüestió de seguretat ciutadana, com així ho anomenen doncs, a les institucions, i clar, això doncs, és una cosa que es va ampliant i cada vegada és més present en tots els àmbits de la societat. I, per exemple, en aquesta reunió de Mallorca, que va haver-hi la setmana passada, la ministra de Defensa, Carme Chacón, estava doncs, reunida, diguéssim, liderant aquesta reunió juntament amb el ministre d'Indústria, el senyor Miguel Sebastián. Estic llegint aquí un article i, per tant, doncs, veiem molt clarament com la indústria civil s'involucra en la indústria militar i hi ha doncs, totes aquestes aquests productes de doble ús que tant serveixen doncs, per fer els caixers de venda d'etiquets del metro com fer tecnologia aeroespacial de caces de guerra, com pot ser el cas d'Indra, que és l'empresa que tenim aquí a Barcelona. Aleshores, després ja citarem altres exemples, aprofitem que tenim aquí a l'antena. David, comenta'ns també una mica quina és aquesta visió que teniu des del comitè i com actualitzeu aquest missatge antimilitarista, vosaltres? Sí. Ara que comentaves això de seguretat ciutadana, aquest ha estat un dels punts que més hem incidit, d'acord? Allò que hem repetit moltes vegades ha estat que hem de canviar ja aquest xip de que els militars estan per defensar-nos a nosaltres, d'acord? Hem de canviar això i començar ja a difondre el missatge i que intentar que aquest cali a la societat, que els militars allò que fan és defensar les multinacionals que estan a l'estranger, que defensen els interessos d'aquestes multinacionals, d'aquests lobbies empresarials, i també la indústria aquesta de la guerra que tu comentaves, no? Per això va ser una conferència molt interessant, la d'Arcadi Oliveres, que m'ho va estar parlant de tot això, ens comentava d'aquests avions Eurofighters que s'estan construint entre diferents estats d'Europa, no? Que són avions que estan totalment desfassats, que no serviran per res, i que l'aportació espanyola en aquest avió val tant com una escola o un hospital, mos comentava en Arcadi Oliveres, no? Vull dir que aquest és un punt que nosaltres hem incidit molt. La indústria aquesta militar, tots aquests exèrcits, tot aquest món, no està ni molt manco per defensar-nos, per protegir-nos ni donar-nos seguretat, ni molt manco. Estan per tot el contrari, defensant uns interessos que res tenen a veure amb els nostres, no? Aquest ha estat un punt del nostre missatge que hem intentat difondre molt, val? I allò que hem fet, és, per tant, ha estat intentar actualitzar tot aquest missatge antimilitarista que aquí a Mallorca tenia molta força fa uns anys, aquí va haver-hi diferents assemblees i plataformes antimilitaristes, que tractaven sobretot el tema de l'insubmissió. Val? Sí. Però un cop passat aquest tema, un cop superat aquesta petita victòria que va ser l'eliminació de l'exèrcit obligatori, tot aquest món, totes aquestes lluites s'havien deixat bastant de banda. No? Allò que hem fet, hem intentat com a mínim nosaltres, ha estat actualitzar el discurs i una altra vegada el missatge sobre aquests temes en el carrer. No? Un poc ha estat això, allò com pretés. Molt bé. He estat mirant el calendari d'actes i hi ha un... Ara no veig quin dia va ser, però sí que també doncs, en aquests dies de febrer vau fer també una projecció d'una pel·lícula, d'un documental que en anglès es titula Why We Fight, Per què lluitem, i que precisament la setmana passada vam emetre una reedició de l'àudio d'aquest documental. Malauradament, el diumenge passat vam tenir problemes tècnics i no es va poder emetre la redifusió d'Ones de Pau, com la d'altres programes en aquella franja de nit, però sí que doncs, el vam emetre divendres i el tenim penjat al blog del programa. El blog d'Ones de Pau és onesdepau.contrabanda.com .org, i aquí tenim doncs, aquest àudio de Why We Fight. Ja ho hem explicat, però una mica podria servir també per situar una altra vegada doncs, en l'actualitat la guerra d'Iraq, com un, doncs, juntament amb la d'Afganistan, com un dels punts doncs, més forts de presència militar en quant al comerç d'armes, no només en quant a la guerra en si, sinó en quant al comerç d'armes i drogues, o tràfic, millor dit. I aleshores, no sé també quina visió teniu vosaltres des d'aquí, des del comitè de benvinguda. Sí. Cal dir que en aquesta cimera que s'ha produït aquí a Mallorca, el dia 24 i 25 de febrer, no només varen venir els ministres de la guerra europeus, sinó que també varen participar diferents països de la zona del Magrib, d'acord? I és que, una vegada més, se veu aquesta estretíssima relació entre la indústria militar i les empreses, i indústries, etc. No? I precisament varen venir aquests representants dels països del Magrib per això, no? Per intentar des d'Europa aconseguir els recursos naturals, intentar tenir aquests guanys justament a estats en els quals els drets humans o la democràcia brilla per la seva absència, no? Això és un poc allò que nosaltres també intentem remarcar en aquest sentit, no? Que la relació és molt estreta entre la indústria armamentística i la resta d'empreses i multinacionals. Molt bé. Molt bé. Realment, a veure, ja ho vam denunciar la setmana passada i ho continuarem denunciant, no? Aquest complex militar industrial dels Estats Units principalment, però també l'espanyol, que actualment doncs, ja està al sisè lloc del rànquing mundial en quant a exportació d'armes, i certament doncs, es venen armes a països on la democràcia és encara doncs, més feble i més denunciable que la que vivim nosaltres, i per tant doncs, això ja és absolutament il·legal, el vendre armament doncs, a països on la prioritat hauria de ser social, com en tots, però en països on realment la inversió social és molt, molt mínima, per no dir nula, no? Exacte, en aquest sentit, Mercado Libre ens comentava que l'estat espanyol és un dels principals exportadors d'armes i, a més, ho fa estats com Colòmbia o Israel, en els quals no es respecten els més mínims drets humans, no? Clar, és aquesta doble moral que a vegades se té, no? De condemnar el terrorisme i coses per l'estil, quan després som els estats espanyols qui més trafica amb aquestes armes justament a llocs en els quals s'utilitzen per allò que s'utilitzen i tots sabem, no? Molt dur. Molt bé. També tenim en perspectiva i pel dia entre el 5 i el 7 de juny hi haurà una cimera de la Unió per la Mediterrània, aquesta anomenada Unió per la Mediterrània, de la qual doncs, és un dels executius, diguéssim, presidencials d'aquesta Unió és el ministre d'Exteriors d'Israel, precisament. Ja hem denunciat que Espanya doncs, té convenis comercials d'armes amb Israel, a part d'altres convenis comercials doncs, d'altres productes, però això ja doncs, és el més denunciable que pot existir, no? Doncs, com som còmplices de les matances com les que va haver-hi a Gaza el desembre del 2008. Aleshores, això de la Unió Europea, que va des d'Espanya fins a Israel, passant per la riba nord i riba sud d'aquesta Mediterrània, doncs també és una cosa que us afecta a vosaltres, no? Com a illencs, suposo que la Mediterrània la teniu molt a dins, molt al cor, molt a la pell, i suposo que també doncs, serà un punt on el comitè doncs, seguirà actuant. És així? Exacte. A veure, aquí hi ha dues qüestions, no? La primera és que nosaltres també hem incidit en aquest sentit de dir que, clar, la nostra crítica a la Unió Europea era global, no? No només era en el seu aspecte militarista, sinó també capitalista, no? Nosaltres pensàvem i defensàvem precisament aquesta idea de que nosaltres som una illa mediterrània, que és evident que poden tenir molt més a veure amb altres països o estats de la Mediterrània que no en països del nord d'Europa, que són anys que la mentalitat i la manera de ser és anys llum de la nostra, no? Per tant, nosaltres aquesta visió mediterrània l'hem tingut sempre molt present en el comitè de benvinguda, no? I sobre això que me demanaves en el final, nosaltres vàrem tenir l'assemblea ahir vespre i vàrem decidir que com a comitè ens dissoldríem, perquè ha estat un grup autònom que hem creat precisament per donar una resposta en aquesta cimera, la resposta s'ha donat i, per tant, el nostre leitmotiv, com diuen, ha deixat d'existir en aquest sentit, no? Però, evidentment, seguim sent les persones, seguim estant allà i seguim tenint una mica, bé, seguim tenint les mateixes idees i les mateixes motivacions, val? Per tant, seguirem lluitant contra aquesta Europa capitalista i militarista, etc. Però com a comitè, en un principi, la nostra tasca queda dissolta ja, no? No sé si m'entén la idea de que vàrem existir per donar resposta en aquesta cimera, l'hem donada, ara ja la nostra feina, la nostra raó d'existir ha acabat. Evidentment, l'Europa segueix sent militarista, etc. Per tant, seguirem lluitant en aquest sentit, val? Però no com a comitè, sinó com a altres grups, altres plataformes, altres col·lectius que anem creant. Val? Aquesta va ser un poc la decisió que vàrem prendre i vespre en aquest sentit. Molt bé. Molt bé. No sé si podríem comentar també... jo trobo que és molt interessant també la unió de diferents generacions, no?, en aquesta lluita antimilitarista. Ja hem parlat d'aquest punt d'inflexió que va haver històricament en el moment en què la mili doncs, deixa de ser obligatòria. La insubmissió doncs, és un èxit total. L'objecció de consciència també. Seria més discutible l'èxit de l'objecció de consciència, però sí que la insubmissió és un èxit rotund. Però, clar, a partir d'aquí doncs, hi ha una inflexió i costa recuperar... Doncs, una mica banderes de lluita en aquest sentit, no? Aleshores, teniu vincles amb aquestes generacions, per no parlar ja de persones republicanes amb tot el pes important que pot tenir a Mallorca també històricament, amb aquesta primera derrota que els feixistes executen a la illa, que és per on després seguiran avançant per acabar amb l'Espanya republicana. No entrem aquí perquè no tenim temps, però sí, aquest vincle entre diferents generacions crec que és molt necessari i molt enriquidor i dona molta força, no?, als col·lectius de lluita. Sí, sí, nosaltres cal dir que el primer que vam fer com a comitè, el primer de tot, va ser una xerrada amb dues persones que havien estat insubmisses aquí a Mallorca, d'acord? Per una banda hi havia en Xus Trol, que va ser el primer insubmís jutjat, i per una altra en Tomeu Martí, no? Aquestes dues persones van ser insubmisses aquí a Mallorca i el primer que varen fer com a comitè va ser muntar una xerrada en la qual ells ens van explicar com havia estat aquesta lluita, què havien fet, quins reptes havien aconseguit, que havien assolit, d'altres que no. Va ser el primer, no? Precisament per això que tu dius, no? Que nosaltres som una generació més jove, que no hem viscut molts aquella època i, per tant, allò que necessitàvem era saber què s'havia fet i com havia anat, no? I ells ens comentaven un poc això que tu estaves dient ara, no? Que la insubmissió va ser una batalla agredolça. Dolça perquè se va aconseguir acabar amb l'exèrcit obligatori, però agra perquè se va desactivar moltíssim la lluita antimilitarista. A Mallorca, i suposo que la resta dels països catalans, no? Però a Mallorca, sobretot, aquesta lluita va caure moltíssim fins a deixar pràcticament desapareguda. Val? En aquest sentit, també, Martí Marín ens va estar parlant bastant de com tot aquell moviment, tot allò, va desaparèixer sense haver aconseguit l'objectiu màxim, que era acabar un poc amb l'exèrcit, amb aquesta visió militarista que té molt sovint la gent. No? Una batalla, una victòria agredolça, m'ho explicaven. No? Mm-hmm. Molt bé, recordem aquest bloc del Comitè de Benvinguda, que és així fàcil de recordar, comitedebenvinguda.noblogs.org, comitedebenvinguda.noblogs.org. I aquí, doncs, en el manifest, així ràpidament, doncs, denuncieu aquesta creació de guerres pel control de recursos energètics, que el fet de que la Unió Europea és el principal fabricant d'armes i material militar, juntament amb els Estats Units. Parleu també del major control militar de les fronteres, no? Com esteu visquent això, aquest control militar de la Mediterrània? Exacte, sí, ho viviu també? Ho veieu? Sí, és un poc aquesta mateixa idea que hem parlat abans, no? De ser europeus quan realment segurament serien més mediterranis que no europeus, no? Sí, poden venir moltíssimes persones del nord d'Europa a viure a Mallorca, persones, tot cal dir-ho, amb molt un gran poder adquisitiu, mentre que gent que prové del nord d'Àfrica, molt més propera a la nostra illa, aquesta gent ja sembla ser que no és benvinguda, no? És aquesta doble hipocresia i cal remarcar que aquí també l'exèrcit hi juga un paper fonamental, no? Defensant aquestes fronteres, etc. No? Sí, també ho hem treballat una mica, això. Molt bé. Quin últim missatge voldries compartir amb l'audiència de Barcelona i de les rodalies d'aquesta ciutat d'aquí de Barcelona, que a vegades ens queda molt lluny això de les illes, tot i que a vegades afortunadament tenim la possibilitat d'anar a Menorca, per exemple, o a la mateixa illa de Mallorca, o Eivissa, Formentera, però sempre normalment és amb aquestes ocasions d'oci i tampoc a vegades és fàcil apropar-se a la realitat dels illencs. Què ens podries explicar una mica així, com a missatge? Aprofitant aquesta vinentesa, no?, de que sigueu una ràdio com a teu des de Barcelona, però també cal dir que l'escoltam també a les illes, no? És una ràdio com a per internet, per tant, també totalment accessible a nosaltres i tal. Però bé, aprofitant la vinentesa, sí que m'agradaria rompre una mica de tòpics, no? Sí que és vera que a Barcelona hi ha unes lluites socials, moviments socials força potents, no? I a Mallorca s'ha de reconèixer que ara per ara no hi són. Però tampoc no cal menysprear una mica, no? Vull dir, aquí hi ha una sèrie de lluites força potents, sobretot lluites com, per exemple, l'ecologista, que realment són molt potents. L'antimilitarista ara hem treballat i ens anem, però que molt, molt bé, i sí que m'agradaria engrescar la resta de principatins i barcelonins que quan venguin a Mallorca o a Menorca o a la resta d'illes, que sí que sol, platja, s'està molt bé a Mallorca realment, però que hi ha tota una sèrie de lluites que paga la pena conèixer i sobretot el nostre punt de vista, com les enfocam, com les veiem, que sí, que venguin a visitar-nos i que venguin a visitar-nos també amb aquesta actitud de conèixer una mica com veiem les coses nosaltres, com lluitam, etc. No? Que també prens que podem aportar, no?, una mica la resta. Per cert, que se m'oblidava, David, si tens dos minutets, comentar també l'acció en la que vau participar a Bétera, a la base de l'OTAN de Bétera, d'aquí de València, que també doncs, geogràficament us cau ben a prop de ses illes. Com va anar aquesta acció? Perquè hi vau participar, oi? Sí, exacte. Bé, més que participació, varen ses companys i companyes d'allà a València, que abans, molt sovint, a Bétera, feien inspeccions i tal, i de... Aprofitant una mica que nosaltres muntàvem dia 25 una jornada d'accions descentralitzades, aquestes accions realment han estat molt descentralitzades, tant que han arribat fins i tot a València, no? Que els companys i companyes varen aprofitar aquesta data per anar a la base militar, i bé, fer el que es fan sempre allà, i però enguany també varen llegir el nostre manifest i varen informar una mica de tota aquesta moguda que havíem estat preparant durant el mes de gener i febrer, no? Va ser una acció molt descentralitzada, i nosaltres estàvem contentíssims, com per exemple aquesta ocasió que em brindau vosaltres des de la ràdio, no?, de poder arribar a València, a Barcelona, i donar a conèixer les nostres lluites aquí a Mallorca, no? Per nosaltres és genial i estàvem molt contents en aquest sentit. Sí. Molt bé, doncs els hi recordem aquests ministres de la guerra, aquests ministres de defensa i aquesta presidència espanyola de la Unió Europea, que això de fer aquesta reunió d'aquests ministres de l'horror, del terror, de la guerra i de la repressió a l'illa de Mallorca, doncs els ha sortit el tret per la culata, perquè la resposta ha sigut molt important, amb protestes massives, amb aquestes mobilitzacions i aquests autocars que van pujar al cim d'aquesta base militar de Puigmajor, i també doncs aquesta mobilització que va haver-hi amb més de 1.000 participants o 1.500 participants i tot l'enrenou que heu fet i aquesta denúncia doncs, que ha quedat doncs, ben extesa, com deies, fins a València i que ha arribat doncs, als mitjans i que ha servit doncs, per seguir doncs, com aprofundint o unint aquestes forces que lluiten per una Europa que no sigui la de la guerra, la del capital, sinó que sigui més social i més humana. Exacte. També en aquest sentit m'agradaria comentar, no?, que se va filtrar la informació que aquesta cimera en un principi s'havia de celebrar a Barcelona, però per intentar evitar aquestes protestes, varen decidir fer-la a Mallorca, no? Donant per suposat que Mallorca no hauria cap rebuig i que seria, com diuen de vegades, l'illa de la calma, no? Sí que pensant que, com dius tu, que estret li ja ha sortit per la culata, no? Que segurament la propera vegada o no la faran, o com a mínim Mallorca ho tindrà més difícil, no? Molt bé. Doncs t'agraïm una vegada més, David, que hagis trucat a Contrabanda i seguim en contacte per qualsevol informació que ens vulgueu traslladar. Si voleu trucar, doncs teniu els micros oberts sempre que vulgueu, aquí els divendres, de 2 a 3 de la tarda. Sí. Bueno, res, moltes gràcies a vosaltres per brindar-nos l'oportunitat a parlar i explicar-nos una mica allò que hem fet i com veuen les coses. Molt bé, doncs ens acomiadem amb una jota, amb la jota de l'Àngel, del grup Xaloc Música, dedicada doncs, a tots els lluitadors antimilitaristes del Comitè de Benvinguda dels Ministres de la Guerra de Mallorca. Gràcies, David. Gràcies a vosaltres i salut. Salut. Música en directe des de Contrabanda FM, el programa Ones de Pau. Estem emetent des del 91.4 del dial de Barcelona i no sé si m'escolto. Espero que sí, ara millor. Disculpeu, aquí estem ben amorrats al micro, com deia, en directe a Contrabanda FM des de l'estudi 1. D'aquesta mesura lliure, independent i no comercial, autogestionada. Emetent a Barcelona i a les Rodalies i també per internet a contrabanda.org. Hem escoltat aquesta cançó de Xaloc Música, aquesta jota, aquesta jota de l'Àngel, que interpretava doncs, aquesta deliciosa veu de Pilar Rayona. I és que acabem de parlar amb en David del comitè de benvinguda als ministres de la guerra, aquests ministres de defensa que es van reunir a Mallorca la setmana passada i que van estar doncs, preparant aquestes polítiques militaristes d'aquesta Unió Europea de la Guerra i el Capital. Ja sabem, doncs, aquesta nova carrera armamentística lligada a la seguretat ciutadana, a la maledita seguretat ciutadana i democràcia i seguretat democràtica. Continuem aquesta segona part del programa, aquesta segona mitjoreta que ens queda encara fins a les 3. I parlarem d'Iraq una altra vegada perquè demà són eleccions en aquest país destrossat per la violència i per la invasió nord-americana que va començar el 2003 i que no només ens fem referència perquè demà són eleccions, sinó també perquè el mes de març també es van produir aquelles manifestacions de rebuig massives a tot el món contra la invasió nord-americana, que estava també liderada, com recordarem tots, per aquest trio criminal de polítics que eren el senyor Bush Jr., el senyor Blair i el senyor Aznar. El de senyor se m'ha escapat i sobrava. Aleshores, ja vam parlar la setmana passada d'Iraq, vam emetre doncs, aquest àudio reeditat del documental Why We Fight, Por qué luchamos, que queda molt clar aquest complex militar industrial format pel Congrés, pels polítics, doncs, també pels think tanks, aquests doncs, comitès d'experts, aquestes fundacions que fan estudis i preparen la guerra també sobre el paper per preparar no només la propaganda mediàtica, sinó també doncs, tots els mecanismes i tot el nepotisme i tot els suborns i subvencions necessàries per poder doncs, articular des del govern, des del poder estatal, doncs, aquests productes militars que al cap i a la fi són això, són productes que competeixen entre ells per vendre'ls al mercat. És clar que el mercat doncs, és el camp de batalla i és on moren doncs, totes les persones innocents, com els 600.000 iraquians que han mort en aquest país doncs, d'Orient Mitjà des de que va començar la invasió. Aleshores, avui en farem un recordatori també d'un fet que va succeir, que va ser l'assassinat d'un periodista, l'assassinat del periodista José Couso, i tenim una conferència que va publicar el seu germà, en Javier Couso, el 2007. Penso que és interessant perquè ens parla d'aquesta doncs, manipulació mediàtica, d'aquest assassinat de 300 periodistes ja, principalment àrabs, des de que va iniciar-se la guerra d'Iraq. I bé, hem de dir també com a dada, abans de posar doncs, a aquesta conferència, que és una lectura que farem de la transcripció de la conferència, que es va fer durant unes jornades que organitzava Bidea Helburu, és aquesta organització pacifista del País Basc, i això va ser el 2007, com dèiem, i eren unes jornades que es deien Actitudes i respostes organitzades frente a la guerra. Anem a escoltar directament el germà del José Couso, en Javier Couso Permuy, i després comentem algunes cosetes més per denunciar aquesta invasió que continua a l'Iraq. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por venir y también a la organización por invitarme a participar. Como sabréis, nosotros hemos sufrido la expresión más cruda de lo que supone la guerra. Lo vivimos en nuestra propia familia, en la carne de mi hermano. Fue terrible ver cómo era asesinado en directo. Y además, aquella incertidumbre ante las imágenes en las que se le veía herido al principio. Para, desgraciadamente, morir poco después por las heridas recibidas. Estamos embarcados, como probablemente lo conozcáis, en una gran batalla, no solo en la península ibérica, sino en muchos lugares del mundo, contra esta guerra. Dentro de nuestra desgracia, es una suerte que millones de personas lo vieran como nosotros, ya que ello ha posibilitado tener rápidamente todos los elementos de lo que había sucedido. Nos dimos cuenta prácticamente al instante, por los comentarios de los compañeros y porque lo vimos en directo millones de personas, de que aquello había sido un ataque deliberado. Rápidamente supimos incluso que había sido un grupo de carros de combate de la tercera división de infantería acorazada del ejército de Estados Unidos quien realizó los ataques contra los tres centros de prensa que había aquel día en Bagdad. Refrescando la memoria, aunque la mayoría de la gente lo sabe, primero se atacó la televisión de Al Jazeera y lo hicieron los mismos que luego asesinarían a mi hermano. Dos misiles alcanzaron el edificio. El primero de ellos abatió al reportero jordano Tarek Ayub, de la cadena de televisión Al Jazeera. La misma unidad militar atacó dos horas después la televisión de Abu Dhabi. Ahí se produjeron bastantes heridos. Tras ello, atacaron el Hotel Palestina, donde mi hermano José y el periodista ucraniano de Reuters, Tarek Protziuk, fueron asesinados. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer una familia o cualquier persona frente a esta terrible situación? Lo primero que nosotros hicimos fue tratar de entender lo que pasó, porque es la única manera de armarnos para luchar, entender lo que ahí había pasado. Ya he dicho que fue un ataque deliberado. Empezamos a investigar y a comprender que aquello se había debido a un intento de controlar la información. En otras conferencias, lo que hago es un relato pormenorizado de lo que es la información en las guerras, pasando por todas las guerras y, sobre todo, por el control de la información. Se trata de entender, primero nosotros y luego entender también cómo piensan los enemigos de la paz y de la justicia que subyace en ese control de la información. No se trata de una lucha corporativista. Ese intento de controlar la información de los periodistas va más allá. Los periodistas no son mejores que ninguno de los civiles que han sido asesinados en Irak. Mi hermano no es más importante que los miles de iraquíes que han sido asesinados. Es exactamente igual que se haya nacido en el Ferrol, Galicia, que en una ciudad como Basora o Kirkuk. Exactamente igual. Yo lo siento igual. Son víctimas unas y otras. Pero, ¿por qué es importante hablar de que se ataca a periodistas? A día de hoy, en Irak han sido asesinados cerca de 300 periodistas. Es la mayor matanza sistemática de periodistas que haya habido en guerra alguna, por lo menos desde que existen los corresponsales de guerra. La mayoría de ellos son árabes, y parece que los árabes cuentan menos desde la perspectiva occidental. una amiga mía escritora, que se llama Belén Copegui, cuenta que vales según dónde nazcas. Si eres muy poderoso, puedes valer un 110%. Los israelíes pueden valer un 90%. Los europeos podemos valer un 60%. Y los árabes valen menos del 10%. Y esto hay que decirlo. Lo importante es entender que se ha asesinado a esos periodistas precisamente para controlar la información, para que no sepamos lo que pasa en Irak. Un ejemplo claro que estudian todas las academias militares es la guerra de Vietnam. Ni todos los medios de comunicación son críticos ni participan en el esfuerzo bélico, como habían hecho antes en Corea o en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Hay periodistas que se dedican a contar también las masacres, aquella imagen que pertenece ya a la historia de la humanidad, de aquella niña corriendo mientras del cuerpo le caía la piel comida por el napalm. Fue un acicate que ayudó a la sociedad estadounidense a movilizarse 7 años después de haber empezado la guerra. Las primeras manifestaciones son 7 años después de iniciarse la agresión contra Vietnam. Y eso lo aprenden los estados mayores de los ejércitos. No se puede perder el control de la información porque puedes generar que una población no apoye la guerra. Las guerras no solo se ganan en el frente de batalla. Las guerras son militares y políticas. Y en aquel momento, Estados Unidos pierde la guerra porque su población no está dispuesta a apoyar al gobierno ante una resistencia del pueblo vietnamita que, no olvidemos, puso 4,5 millones de muertos. A partir de esa experiencia se desarrolla una estrategia absoluta del control de la información, y eso se vio en la Guerra de las Malvinas, en Granada, y en la Guerra del Golfo. Hay un control absoluto de la información, incluso en la Segunda Guerra del Golfo. Digo Segunda Guerra del Golfo porque la primera fue la de Irán-Irak, por romper un poco ese pensamiento etnocentrista, eurocentrista. En esa guerra, es la primera vez en la historia contemporánea en la que no se permite el trabajo de los periodistas gráficos. La desinformación es total. Las televisiones las controlaba el ejército, que solo permitía a un grupo de periodistas elegidos acercarse a los lugares que ellos designaban. La imagen de la guerra que nos llegaba era en blanco y negro. Solo veíamos misiles militares, pero no había muertos. Fue una guerra absolutamente controlada. En Yugoslavia exactamente igual. Por primera vez, los medios de comunicación fueron declarados objetivos legítimos de guerra. Hace poco se dio a conocer aquí que Aznar, incluso, espoleó a Blair para que bombardeara la televisión serbia. Posteriormente, así se hizo, y murieron 16 personas, 16 periodistas. Lo importante, a mi juicio, es que harán cualquier cosa para que no se les escape ese control de la información. Y curiosamente, en la guerra de Irak habían perdido ese control por un fenómeno emergente en torno a la cadena Al Jazeera y las cadenas árabes, que además de dar la palabra a la población árabe, utilizaban los medios técnicos exactamente igual que la CNN, con emisión durante 24 horas y con un estilo directo. De hecho, fue en Afganistán donde se bombardeó por primera vez la televisión de Al Jazeera. Las cadenas árabes eran una réplica eficaz e independiente a la denominada prensa empotrada o prensa incrustada, la que informaba desde las unidades militares y bajo su control. Para mí, ese tipo de periodismo enlatado ofende al concepto de rigor e independencia necesarios, porque al final los periodistas empotrados se convierten en altavoces de los militares. Y no se debe beber en una guerra solo de las fuentes militares. Yo no quiero que la guerra me la cuente un general. Yo quiero que me cuenten lo que pasa a la sociedad civil, que es la que me importa, no que un misil viene y va. Ni cómo de guerreros son los muchachos alistados. Quiero que me cuenten lo que está pasando allí. Otra de las razones de los ataques contra la prensa no controlada perseguía impedirnos al resto del mundo tener empatía con la población civil iraquí. Se ha presentado a la sociedad iraquí como una sociedad terrorista, fanática. Pero ha sido otra nuestra propia experiencia. Sí que es verdad que a mi hermano le dispararon marines de los Estados Unidos, pero también es verdad que pertenecía por nacimiento a una nación que les estaba agrediendo en aquellos momentos, ya que el gobierno de Aznar participaba de la invasión. Sin embargo, los iraquíes dedicaron un día entero a tratar de salvarle, en un hospital que había recibido más de 1,000 víctimas del bombardeo. Un equipo de 14 profesionales intentó salvarles la vida. Eso nos dio una primera idea de lo que es el pueblo iraquí. Incluso cuando al año siguiente fui a reunirme con ese equipo médico, Me encontré con unos buenos profesionales, muy cercanos a nosotros, una sociedad muy parecida a la nuestra. Una sociedad riquísima, civil, increíble. Y lo mismo ha sucedido en los viajes posteriores. En un Irak ocupado, me he encontrado con grupos feministas, grupos de derechos humanos, asociaciones civiles, sindicatos que quieren emerger y que están luchando contra la ocupación, también desde una resistencia ciudadana. Lo importante para nosotros era entender que esa sociedad no son números de estadísticas, que los números son personas exactamente igual que la que era mi hermano. Nosotros vamos a prestar la voz no solo para denunciar el asesinato de mi hermano, sino para denunciar los cientos de miles de muertos y heridos. El estudio de Baltimore sobre la mortalidad en Irak ya indicaba que el año pasado había 600.000 muertos. Esas realidades son las que trataban de impedir, y lo han conseguido de hecho, porque hay prácticamente un cerco mediático a lo que sucede en toda esa zona del planeta. Tratan de impedir que no nos llegue aquí la otra realidad de lo que acontece, ya que solo nos envían partes de guerra que eluden o minimizan los daños que realizan en la población, a la que caracterizan de fanática. A partir de ser conscientes de esa otra realidad, nosotros decidimos dar un paso al frente y movernos. Y os aseguro que es algo muy difícil, porque somos un grupo muy reducido de personas. A partir del momento en que nosotros adoptamos esta decisión de no convertir nuestro dolor en algo corporativista, de que no se hablara solo de los periodistas, sino que se fuera más allá, de que se hablara de Irak, de que se hablara de la resistencia, de las personas, de la agresión, muchos de los compañeros de mi hermano se retiraron. Incluso nos escribieron una carta a la familia para que dejáramos de hablar de estas cosas. Nosotros nos negamos, por supuesto, y cuando iniciamos este largo recorrido, tan difícil, decidimos movernos de varias maneras. En primer lugar, desde el ámbito ciudadano, para transmitirle a nuestra gente y a los pueblos lo que pasaba. En concreto, con la movilización. Nosotros estuvimos durante un año delante de la sede del PP, durante todos los martes, ya que fue un martes cuando asesinaron a mi hermano. Exigimos al Partido Popular que condenara lo que había pasado. Este partido hablaba mucho de condenas, exigía condenas a otros partidos políticos, pero ellos no eran capaces de condenar el ataque al Hotel Palestina. Además, todos los días 8 de cada mes nos concentrábamos delante de la Embajada de los Estados Unidos. Y hace de esto 4 años y 7 meses que todos los días 8 estamos allí. No pretende ser algo masivo. De pequeños, nuestra madre nos hablaba, con admiración, de las madres de Plaza de Mayo. Algo parecido tratamos de hacer con esas concentraciones. Nos da igual que no sean muy numerosas. A veces hay varios miles de personas. A veces somos una veintena de personas. Pero lo importante es mantener la denuncia en esta sociedad en que todo caduca. Y vamos a estar allí delante, haciendo una denuncia pacífica, pero firme. No nos olvidamos de nuestros muertos. Jugáis con la desmemoria de la población, pero no, por lo menos, con la desmemoria de mi familia. Otras maneras de encarar lo sucedido han sido la realización de todo tipo de actividades, como charlas como esta, para transmitir esa reflexión de la que hablaba antes. Hemos dado cientos de charlas. Hay unas que a mí me encantan, y cada día estoy haciendo más. En institutos con personas jóvenes. Os aseguro que es increíble porque todo lo que reciben de los medios de comunicación está relacionado con las empresas de entretenimiento. El 80% de la información nos llega por las empresas de entretenimiento. Y cuando les das esta voz, esta cercanía de alguien que ha pasado por esto, empiezan a reflexionar. Javier Couso Permuy, germà de José Couso, càmera de televisió, assassinat a Iraq per membres de l'exèrcit dels Estats Units. És una xerrada que va fer a Donostia el 2007 dins de les jornades sobre no violència activa organitzades per Bidea Helburu. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, .contrabanda.org. gobierno que nuestro hermano murió en un doloroso accidente. Que nos digan, como afirman desde el gobierno, que hay que olvidarse. A nuestro hermano lo han asesinado. Lo han asesinado los mercenarios del imperio, que no quieren testigos, que no quieren voces ajenas a sus noticieros, donde las bombas son inteligentes, las guerras son humanitarias y los muertos civiles son daños colaterales. Han asesinado a nuestro hermano para advertir que o se camina con ellos o se tropieza con la muerte. Lo han asesinado desde la impunidad del poderoso, sabiendo que no hay que dar explicaciones y que intentarán que nadie sea juzgado. Que jamás sepamos la verdad. Nunca saber la verdad. Que jamás sepamos la verdad. Jamás se hablará. Que jamás sepamos la verdad. Nunca saber la verdad. Jamás. Estos sinvergüenzas que en nombre de la moralidad son inmorales, que en nombre de la libertad le aplastan, que en nombre de la vida matan. Que nos digan no. Que nos digan que no estarán haciendo con los civiles o con los que consideran enemigos que encuentran a su paso. Pero hay otros peores, los sumisos, los cómplices, los que se arrastran, los compasas, los pelotas, los chupatintas, los indignos, los arrastrados, los bien pagados. Desde este gobierno desprecian a su pueblo y se alían con el imperio. Que nos digan, que nos digan. Assassinos, ja ho han cridat prou bé des de dins, des de les entranyes, des de donde hay que chillar estas cosas cuando se sienten y le afectan a uno, com els 600.000 iraquians i iraquianes mortes per les bombes i la metralla fabricada a Europa i als Estats Units principalment. Que no os digan, és un tema que es basa en un manifest que vam fer doncs, en honor a José Couso, i trobareu més informació d'aquest periodista assassinat pels tancs nord-americans a Iraq, a Bagdad, a la seva pàgina web, que és www.josecouso.info. I és que tenim Afganistan doncs, com a principal front de guerra de l'OTAN, de l'Aliança Atlàntica, de la qual Espanya en forma part, il·legalment, inconstitucionalment, però també tenim a Iraq, que són la mateixa guerra. I resulta doncs, que a Iraq, segons ens escriu Laila Anwar, a un article a rebellion.org, Doncs hi han 400 presons secretes a Iraq. I el número secret de detinguts és de 100.000. Per tant, la impunitat, la il·legalitat, la tortura continua en aquests centres secrets, aquestes presons secretes, 400 a Iraq actualment. I bé, això s'ha d'anunciar i doncs, el que pugui passar a les eleccions de demà, doncs ja ho explicarem la setmana que ve o quan tinguem temps. El que sí que és segur és que la setmana que ve escoltarem una conferència de... A veure si us dic el nom. Bé, perdoneu que avui estic saltant d'una cosa a l'altra i us havia de dir els autors d'aquesta cançó dedicada al José Couso, que es diuen Ue Libre. Ue Libre. I, bueno, com us deia, la setmana que ve escoltarem un fragment d'una xerrada, una conferència que va fer, doncs, és que no ho tinc per aquí. Disculpeu-me que no ho tinc aquí. Ja us ho posaré al blog, a onesdepau.contrabanda.org. Ja us posaré el nom d'aquest iraquià, que és un professor que està a la Universitat Autònoma de Madrid. I va fer una conferència a l'Ateneu La Torna de Gràcia fa un parell de dissabtes, al mes de febrer. Ens explica doncs, quina és la situació d'Iraq i és una conferència interessant perquè és més sociològica, diguéssim, que política, per dir-ho d'alguna manera, però evidentment doncs, tot està relacionat i ens parla doncs, de l'analfabetisme que hi ha doncs, a l'Orient Mitjà, el 50% de la població és analfabeta. I després, doncs, també, segurament degut a això, la manipulació que hi ha hagut pel que fa a qüestions ètniques i que tant en recorda doncs, a la guerra de l'ex-Iugoslàvia, no? Com es van doncs, incentivar des de la propaganda doncs, les rivalitats ètniques que mai havien existit, o que havien existit però d'una manera natural i no doncs, com hi ha actualment i com es va produir doncs, durant el conflicte amb aquestes doncs, matances ètniques. I a Iraq trobem el mateix, sense conèixer doncs, la complexitat de doncs, l'ètnia suní, els xiïs per una banda, els kurds per una altra, doncs, sense conèixer doncs, tot això, que ja us dic que ens ho explicarà, ho podrem escoltar la setmana que ve, la conferència d'aquest doncs, iraquià, que viu a Madrid i que va venir a Barcelona, doncs ella ens ho explicarà molt bé, però doncs val la pena avançar-ho i denunciar-ho una vegada més, com doncs, la propaganda actual doncs, fa que hi hagi rivalitats que no havia existit abans a Iraq i que convivien, evidentment, amb un règim totalitari, com era el de Saddam Hussein, però no menys violent que l'actual, això claríssim, i sobretot doncs, hi havia aquesta barreja d'ètnies. Per tant, això, el mateix que passa amb les religions, és una eina doncs, que s'utilitza per enfrontar la població, crear el caos suficient i necessari perquè doncs, puguin entrar doncs, totes les armes i tota l'artilleria militar i es puguin doncs, fer aquestes guerres i el negoci de la guerra doncs, continuï. Acabarem aquí el programa d'aquest divendres. Només recordar que el diumenge pots escoltar la repetició d'11:30 a 12:30 de la nit amb aquesta entrevista doncs, que hem fet telefònica amb els companys del comitè de benvinguda, els ministres de la guerra de la setmana passada quan va haver-hi aquesta reunió a Mallorca dels ministres de defensa. Això ho pots escoltar el diumenge també en repetició a mitjanit. I només m'acomiado dient que demà passat, el diumenge dia 7, tenim una manifestació en la que hem de participar tots els que puguem a Móra d'Ebre. És el diumenge 7 de març a les 12 del migdia contra el cementiri nuclear d'Ascó. Gràcies per la vostra atenció. Fins el proper dia. Salut!